Rosenberg. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Italië heeft de andere EU-lidstaten opgeroepen om, net zoals zij doen, reizigers uit China te testen op corona. Het RIVM hier in Nederland voelt die noodzaak nog niet. Zometeen spreek ik met onder meer onze China-correspondent Jordan Daes over die zorgen van het Westen. Nu eerst het NOS-journaal met Ismaël de Bruin. De Raad van State schorst de uitspraken van rechters over de naamreismaatregel van het kabinet niet. De regering wil dat statushouders hun gezinsleden pas laten overkomen als ze in Nederland een woning hebben gevonden. Pas als dat na 15 maanden nog niet is gelukt, mogen nareizigers hierheen komen, vertelt redacteur Ellen Kamphorst. Er zijn de afgelopen periode een aantal rechtszaken geweest van mensen die hier in Nederland asiel hebben gekregen, hun familie willen laten overkomen. En in al die rechtszaken heeft de rechter besloten dat die mensen ook daadwerkelijk hierheen mogen komen. Nou, het ministerie wil dat natuurlijk niet, want die zeggen: wij doen dit niet voor niks. Wij denken dat deze mensen hier nu niet kunnen komen omdat er niet voldoende plekken zijn. Staatssecretaris Van den Burg van Justitie en Veiligheid had aan de Raad van State gevraagd om de uitspraken te schorsen tot er een definitief oordeel is over de nareismaatregel. De man die gisteren om het leven kwam bij een schietpartij in Enschede is een inwoner van 41 uit die stad. Agenten vonden hem in een woning in het oosten van Enschede toen ze afkwamen op een melding van een overval. De bewoner is even later in de omgeving aangehouden. Volgens inwoners uit de buurt zou er een overvaller zijn neergeschoten, maar de politie kan dat niet bevestigen, meldt RTV Oost. De politie verwacht de komende dagen nog bezig te zijn met het onderzoek. Bij de grote brand in een hotel en casino in Cambodja zijn zeker 19 mensen omgekomen. Ook zijn er tientallen gewonden. Het aantal doden stijgt waarschijnlijk nog. Het was niet duidelijk hoeveel mensen er in het gebouw waren toen de brand uitbrak. Het bluswerk duurde meer dan 12 uur. Een arts uit het Limburgse Boende krijgt 1,5 jaar celstraf voor het seksueel misbruiken van zijn stiefdochter. Ook produceerde hij kinderporno door foto's van het meisje te maken. De man van 50 misbruikte zijn dochter bijna 4 jaar lang sinds 2015. Hij heeft zichzelf aangegeven. Het is nog onbekend of er in Belarus slachtoffers zijn gevallen bij het neerkomen van een raket vanuit Oekraïne. Belarus gaat uit van 2 scenario's. Een afzwaaier, zoals in Polen vorige maand, of een raket die is neergehaald door een Belarusisch luchtafweersysteem. Een man van 28 die op tweede kerstdag in Rotterdam een dodelijk ongeluk veroorzaakte, zou te hard en door rood hebben gereden. Daarnaast was hij onder invloed van alcohol, zegt het OM. De man blijft nog zeker 2 weken vastzitten, heeft de rechtercommissaris besloten. De verdachte uit Den Haag botste maandagochtend met zijn voertuig frontaal op een andere auto. Daarin zaten 2 volwassenen en een kind. Alle 3 kwamen ze om het leven. De Hagenaar raakte zwaar gewond. Het onderzoek naar de oorzaak loopt nog. Bij de grens wordt vandaag gecontroleerd op vuurwerk dat vanuit Duitsland de grens overgaat. Het gebeurt onder meer op de A12 bij Duiven in Gelderland. Deze agent legt uit waarop wordt gelet. Wij controleren voertuigen die vanuit Duitsland komen. Daar vuurwerk hebben gekocht voor dit jaar. En die controleren op de hoeveelheid vuurwerk in het voertuig ligt en het soort vuurwerk. Je mag maximaal 25 kilo siervuurwerk meenemen naar Nederland. Als er meer vuurwerk in de auto ligt, wordt het in beslag genomen. Dan nog het weer. Buien trekken over het land en het waait nog flink. Het is 9 tot 11 graden. Vanavond en komende nacht is het nagenoeg droog en neemt de wind in kracht af. Morgen eerst droog met wat zon. In de middag weer regen en veel wind bij een graad of 8. Ismaël, dankjewel. We gaan naar Helene de Geest. Die zit bij de ANWB. Goedemiddag, Helene. Goedemiddag, Fleur. Toch nog files in deze kerstvakantie? Ja, onder andere door die vuurwerkcontrole waar ze het net over hadden in het nieuws. Op de A12 levert dat file op vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Tussen de grens en Duiven 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging valt mee, die is daar iets meer dan 10 minuten. Op de A1 Apeldoorn-Amersfoort bij Stroe is een ongeluk gebeurd. Alle rijstroken zijn inmiddels vrij, maar vanaf Hoenderloo kost je dat nog wel 20 minuten. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht wordt aan de weg gewerkt bij Zoetermeer. Daardoor vielen vanaf Den Haag-Malieveld tot knooppunt Prins Klausplein. Het oponthoud is een kwartier. En door wegwerkzaamheden in het zuiden op de A76 van Heerlen naar de Belgische grens ook een kwartier vertraging bij de grens. NPO Radio 1 luistert naar jou. Het lijkt of dat de ouderen meer op een zijspoor worden gezet. De eerste 2 weken van januari reizen we door het land op zoek naar de thema's en onderwerpen die jij belangrijk vindt. Wat verdient er volgens jou meer aandacht op NPO Radio 1? De moraal van de mensen is natuurlijk ook drastisch afgenomen. Dat zie je overal. Laat ook van je horen op nporadio1.nl. En kijk wanneer we bij jou in de buurt zijn. NPO Radio 1 luistert naar jou. Wie luistert, weet meer. Het is weer winter. En we beschermen ons tegen de kou. een dikke jas, een warme muts. Het is ook de tijd om elkaar te beschermen. Want tijdens de feestdagen zitten we vaker samen binnen. Dan kunnen virussen, zoals het coronavirus, zich sneller verspreiden. En nog steeds kunnen mensen met een kwetsbare gezondheid ernstig ziek worden van corona. Dus, doe een zelftest bij klachten en blijf thuis in isolatie als je corona hebt. Meer weten? Kijk op mijnvraagovercorona.nl. Ster. Denkt u ook na over uw beleggingen? Het ene jaar verloopt onrustig. Een volgend jaar kent weer groei. Bij Evi boeken we resultaat door koers te houden. Benieuwd naar onze aanpak? Onze vermogenscoaches vertellen u graag meer. Evi van Lanschot. Uw vermogen maakt een wereld van verschil. Vakantie. Het cruist door je gedachten. Het voordeel van iedere ochtend wakker worden op een andere bestemming in de Middellandse Zee. Kom direct tot ontspanning en laat je heerlijk aan boord verwennen. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn. Ga naar evivanlanschot.nl voor een second opinion over uw vermogen. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn tijdens een cruise door de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn, met wie anders? De mooiste radioweek van het jaar met de lijst der lijsten is in volle gang. De NPO Radio 2 Top 2000. Luister en kijk mee via de app of nporadio2.nl. Er is maar één NPO Radio 2. NPO Radio 1. NOS NTR. Due to the surge of COVID in China, all air passengers coming to the United States from China will now be required to have a negative COVID test 2 days before they travel. De Verenigde Staten, India en Italië hebben al een verplichte coronatest ingevoerd voor passagiers die uit China komen. Zou Nederland moeten volgen? Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Het ECDC, zeg maar het Europese RIVM, maakte zojuist bekend dat zij aanvullende maatregelen voor inkomende reizigers vanuit China niet nodig vinden, omdat we hier in Europa beschermd zijn tegen de coronavarianten die nu rondgaan, althans de meeste mensen. Het Nederlandse RIVM deelt dit standpunt en het ministerie van Volksgezondheid volgt dat dan weer. Matthijs Welker is arts-microbioloog bij de GGD in Amsterdam en het Amsterdam UMC. Goedemiddag. Goedemiddag. U volgt al langere tijd de coronavarianten die in Amsterdam rondgaan. Snapt u het dat het ministerie van VWS en het RIVM het nu niet nodig vinden om inkomende reizigers te testen die uit China komen? Ja, ik vind het ook een hele logische keuze. Dus op het moment dat je nu kijkt van wat er in China gevonden is, dus ook China heeft een gedeelte van de infecties gesequenced en op GISAID gezet voor de wereld om te zien van wat het nou precies voor variant is. En dan zie je eigenlijk dat het varianten zijn die clusteren met virussen die in Europa eigenlijk een aantal maanden geleden al rondgingen. Dus ook voor binnenkomende reizigers is het dan de vraag, ja, wat gaan we ermee doen? We weten dat deze variant al door Nederland eigenlijk al een hele golf heeft veroorzaakt. We hebben het net eigenlijk achter de rug, zo'n grote Omicron-golf. Genetisch lijken ze erop. Ja, het heeft dan weinig toegevoegde waarde om puur en alleen dan de reizigers eruit te halen om te zien van ja, dit is inderdaad een virus die wij herkennen van een paar maanden geleden. Maar dat kan natuurlijk veranderen. Dat het een andere variant wordt. Daar heb je dan toch geen zicht op als je dat niet test. Nou, daarvan is het inderdaad van belang dat we altijd blijven monitoren. Maar dat staat los van het feit of iemand uit China komt. Dus wat van belang is dat we zeker zicht blijven proberen te houden, zo goed als het gaat in ieder geval op het virus. Wat betekent dat we ook in Amsterdam nog steeds elke week een gedeelte van de positieve testen proberen te sequencen. Maar ook nieuwe initiatieven proberen te ontwikkelen om goed zicht te blijven houden. Dus waaronder het sequencen uit sneltesten waar we mee bezig zijn. Want dat is wel echt van belang. Dat je gewoon wel ziet wat blijft er rondgaan en hoe verandert het virus op dit moment. En het is niet alleen voor China van belangrijk, maar voor eigenlijk alle infecties die er rondgaan. Nee, maar en u zegt dan dat testen van reizigers uit China of waar dan ook vandaan, dat voegt op dit moment helemaal niks toe, omdat het dezelfde varianten zijn die rondgaan. Nou ja, we gaan het gaat een beetje om de achtergrond wat we in Nederland hebben. Dus als we zien, zeg maar, dat of bekend zou zijn dat in China er een hele andere variant in ieder geval zou rondgaan die wij nog niet gezien hebben in Nederland, waarvan niet duidelijk is in hoeverre mate het ziekmakend zou zijn en of we er een zekere mate van bescherming tegen hebben. Ja, dan wil je extra maatregelen nemen om ook deels uit voorzorg zeker te weten dat dit geen probleem voor ons gaat zijn. Maar nu zien we inderdaad al binnen die virussen, ja, die komen overeen, grotendeels overeen, met hele kleine minieme veranderingen op eigenlijk niet relevante plaatsen. Van virussen die we net al grotendeels door Nederland hebben heen zien gaan. En eigenlijk geen grote problemen veroorzaakt heeft in de ziekenhuizen. Ja. Dus daar maak je inderdaad een inschatting van hoe zinvol is het om dat dan wel te gaan doen. Ja. En vindt u dat we voldoende zicht hebben in Nederland op het coronavirus? Dat is een beetje een lastige vraag, omdat je namelijk niet altijd goed weet wat je niet ziet. En als je namelijk kijkt naar bijvoorbeeld de infectieradar van het RIVM, van hoeveel mensen met COVID-klachten worden nu nog getest met PCR. Dat is minder dan 1% van de mensen. Ik geloof dat we onderhand iets op 0,5% zitten. Want niemand gaat meer naar die teststraten toe. Ja, en degene die wel gaan, dat zijn dan vaak mensen die bij hulpdiensten werken. Dus politie, ambulancepersoneel, zorgmedewerkers. En ergens weet je natuurlijk wel, die zijn gewoon onderdeel van de maatschappij. En die zullen waarschijnlijk wel een goede representatie zijn van wat er allemaal rondgaat. Maar je wordt steeds minder geïnformeerd over van ja, wat gebeurt er nou in die andere 99,5%? En zit daar dezelfde mate van variatie in als wat we in die kleine 0,5% van de populatie vinden? En daarom proberen we wel met nieuwe manieren inzicht te krijgen van ja, is het nou anders? Gaat er een andere groep naar de teststraat toe of niet? Want dat is wel van belang, dat je wel steeds meer gaat kijken in de plekken die nu een beetje buiten je zicht zitten. Maar hoe doet de GGD dat dan? Nou, we zijn nu recent begonnen eigenlijk met een studie om mensen die positieve sneltesten hebben, om die in te sturen naar de gemeente. En als gemeente delen we ook heel veel sneltesten uit. Dus ook dit respiratoire seizoen zijn over meer dan 1 miljoen sneltesten hebben om in ieder geval die we aan de maatschappij, aan allerlei groepen in ieder geval gratis weggeven. En vragen we ze om eigenlijk de sneltesten, zodra ze positief zijn, om die terug te sturen, zodat we kunnen kijken welke varianten er in die testen zitten. Maar dat hangt dus ook een beetje af van de bereidheid of mensen daaraan mee willen doen. Ik vraag me dan toch af, als er een variant komt die weer gevaarlijker voor ons kan zijn, omdat minder mensen daar beschermingen tegen hebben, wordt die dan wel snel genoeg opgepikt? Ja, als hij echt gevaarlijk voor ons is, weet je, en dat definieer je dan over het algemeen zo van ja, je wordt er ziekmakend van dat je naar de ziekenhuizen in ieder geval gaat. Als we kijken binnen onze regio in ieder geval, dan kom je al snel in of de OVG of het Amsterdam UMC terecht. Daar wordt nog steeds binnen patiënten actief in ieder geval ook gepcr'd en gesequenced om te zien wat voor varianten er zijn. En dat is ook een gedeelte onderdeel van de nationale kiemsurveillance die er is. En nog steeds ook, het is nog steeds een A-ziekte en meldingsplichtig. Dus ook wanneer je ineens een afwijkend ziektepatroon ziet, en daar is natuurlijk elke arts onderhand wel een beetje mee bekend van wat is nog normaal en wanneer wordt het echt afwijkend. Als je daar een cluster van ziet, dan wordt er ook al snel een melding gemaakt en komen we eigenlijk al vrij snel in actie. Okay. En daarnaast hebben we ook wanneer we wel bijvoorbeeld binnen bepaalde varianten weten van er is een nieuwe variant en we weten de genetische samenstelling. Ook in Amsterdam hebben we al meerdere keren ook met het Argos-consortium en de variantanalyse laten zien dat we in hele snelle tijd eigenlijk heel veel samples kunnen screenen. En ook gewoon kunnen laten zien van ja, weet je, welke varianten pikken we nu op met deze nieuwe screeningstest. Dank voor uw toelichting, Matthijs Welker, arts-microbioloog van de GGD in Amsterdam. Hoe kijkt China naar die westerse zorgen over corona? Dat ga ik vragen aan onze China-correspondent Sjoerd en Daas. Hier aangeschoven in de studio. Altijd fijn die feestdagen. Welkom, Sjoerd. Ja, dankjewel. Hoe staat de Chinese regering tegenover die Europese zorgen? Wat vinden zij bijvoorbeeld van die verplichte coronatesten die nu verschillende landen hebben? Nou, ik denk dat ze er niet heel erg blij mee zijn dat dit over de hele wereld nu besproken wordt. Japan begon daarmee, Taiwan doet het nu ook, Amerika, nog een aantal andere landen die daarover praten. Europa dus voorlopig nog niet. Maar ja, men kan daar niet zoveel van zeggen natuurlijk ook publiekelijk. De afgelopen 3 jaar moest iedereen, en nog steeds, die naar China afreist, 2 PCR's laten zien. De laatste maand was het dan nog eentje, maar China doet het zelf ook. Dus men kan daar niet zoveel van zeggen. Nee. Natuurlijk is het wel vervelend, maar ik denk dat het toch vooral PR-technisch een beetje vervelend is. In China gaan de PCR's er nu vanaf. Je hebt het niet meer nodig om de supermarkt binnen te komen, het vliegveld binnen te komen. Maar veel landen op het vliegtuig vanuit Beijing naar Nederland bijvoorbeeld heb je het ook al niet meer nodig. Nou ja, dat komt dus voorlopig ook niet, maar voor bepaalde landen dus nu wel. Ja, dat doet toch misschien een klein beetje pijn. Ja. En houdt China er rekening mee dat mensen die China uitreizen mogelijk COVID-positief zijn? Houden ze rekening met een verdere verspreiding? Nou nee, eigenlijk niet meer. Juist omdat sinds begin deze maand al die maatregelen zijn losgelaten, is er eigenlijk helemaal geen zicht meer op wie er wel of niet besmet is. Zelfs in de ziekenhuizen weten ze dat eigenlijk niet meer precies. Bij de patiënten niet, ook bij de medici niet. Dus ook de vliegtuigen, de passagiers, de cabin crew, de stewardessen en de stewards, de piloten. Men weet gewoon eigenlijk niet wie er wel of niet besmet is. Dus tot begin deze maand wist je zeker dat elk vliegtuig volledig gecheckt was vooraf. Minimaal 48 uur negatieve PCR. Ja, die tijd is voorbij. Dus je weet gewoon niet wat er aan boord zit op dit moment. Klinkt gevaarlijk. Nou, ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Ja. Dit doet natuurlijk de hele wereld. Ja, ja, dat is waar. Dus dat is natuurlijk iets wat op zich niet nieuw is. Maar voor China is dat het wel. En het verschil, denk ik ook, met China is, er werd heel veel getest. Men wist best wel goed waar corona zat, hoe erg het op dat moment was. Ja, dat zicht is men daar nu wel kwijt. Ja, je zei net van ja, China kan er eigenlijk niks van zeggen tegenover landen die wel zo'n test invoeren. Dus dit zet ook niet de internationale relaties onder druk, denk jij? Nee, dat denk ik niet. In die zin dat er wel wat natuurlijk over wordt gezegd vanuit de hoofdstad. De woordvoerder van Buitenlandse Zaken gisteren en vandaag herhaalde die dat nog maar weer eens. Het moet op een wetenschappelijke manier gebeuren, zei die. Maar dat is ook wel ongeveer waar die het bij hield. Dus duidelijk toch ook wel wetende dat China dit natuurlijk zelf ook lange tijd heeft gedaan. En ja, men zegt nu wetenschappelijk. Dat hebben ze zelf natuurlijk niet altijd volgehouden in hun corona-aanpak. Ja, en Europese landen willen ook heel graag openheid van China. Dat speelt waarschijnlijk ook mee in de besluiten om van die testen in te voeren. Want ja, het is helemaal niet duidelijk, hè, hoeveel mensen corona hebben en welke variant het nou precies is. Komt die openheid nog, denk je? Nou ja, tot op zekere hoogte. Openheid komt er over het algemeen alleen als het de communistische partij goed uitkomt. Nou ja, wanneer is dat dan? Op het moment dat het te gevaarlijk wordt. Op het moment dat het te groot wordt. Op het moment dat er misschien een iets gevaarlijker variant naar buiten komt. De virologen die we in China, Hongkong met name ook spraken de laatste tijd, die zeiden eigenlijk allemaal van, nou ja, wat je over het algemeen ziet, als dat virus zo breed rondgaat, dat het virus weliswaar muteert in besmettelijker varianten, maar niet per se in ziekmakender varianten. Nou ja, daar mogen we dan maar op hopen. Maar dat is natuurlijk wel wat men in China nu natuurlijk ook in de gaten houdt. Minder PCR's. Wat er precies getest wordt, waar en wanneer, weten we niet helemaal. En hoeveel vertraging daarin zit, weten we ook niet helemaal. Maar China weet in elk geval wel dat de wereld meekijkt. En dat maakt wel dat het drukker in elk geval is om daar openheid over te blijven geven. Precies, want kan Europa bijvoorbeeld China zover krijgen om die gegevens wel te delen als er, nou ja, als ze meer maatregelen gaan nemen bijvoorbeeld? Uiteindelijk is dat aan het land zelf. China bepaalt wat ze wel of niet delen met de Wereldgezondheidsorganisatie. Eerder zeggen zij, hebben ze dat altijd wel gedaan. Daar zijn de meningen ook over verdeeld. Denk aan Wuhan aan het begin. Ja. Daar is het natuurlijk in eerste instantie afgedekt. De vraag is, gaat dat hier weer gebeuren? Of is de les geleerd en zit de wereld er dichter bovenop? Maar goed, dat verklaart denk ik wel waarom landen in de regio als Japan, als Taiwan nu toch sceptisch kijken naar wat zich daar afspeelt op het Chinese vasteland. Ja, en als jij straks weer teruggaat, is dat dan de eerste keer dat je niet met inreisbeperkingen te maken krijgt? Ik ben nog een beetje aan het puzzelen, want 8 januari gaan de quarantaines eraf. Nu is dat nog 8 dagen, 5 plus 3 dagen formeel. Eerder was dat 3 weken op de top. Dus 8 dagen was eigenlijk al een stuk. Is al veel minder, ja. Maar goed, vanaf 8 januari zou het er helemaal af moeten gaan. Dan mogen bevroren producten ook weer het land in. Dat is ook een van de maatregelen die 3 jaar gold. Dus de bevroren frikandellen mogen ook weer mee in de koffer. Nee, maar goed, vanaf dat moment kun je weer naar huis zonder quarantaine. Al is het natuurlijk nog even afwachten of dat inderdaad ook vanaf januari zo wordt doorgevoerd als dat het nu voorgesteld wordt. Ja. goede terugreis alvast. Dankjewel, Sjoerd ten Daas. Helene Geest bij de ANWB. Staat die vuurwerkfile er nog? Ja, die is nog iets langer geworden zelfs. Op de A12 is dat vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Tussen Beek en knooppunt Velperbroek nu 13 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging valt mee, die is 20 minuten. Ander nieuws dan. In een dagtijd is bijna 40.000 euro opgehaald voor de uitvaart van 3 slachtoffers van de frontale botsing in Rotterdam. Maandag op tweede kerstdag kwamen daarbij 3 leden van 1 gezin om het leven. Familieleden van het omgekomen gezin zijn een doneeractie begonnen. Het doel was 30.000 euro, maar volgens RTV Rijnmond ging de teller daar binnen een dag tijd al ruimschoots overheen. Noorse autokopers die een Hyundai willen aanschaffen kunnen daar alleen nog maar terecht voor een elektrische auto. Het Zuid-Koreaanse merk stopt namelijk met de verkoop van hybride modellen, meldt het persbureau Belga. Noorwegen, waar inmiddels meer dan 80% van de nieuw verkochte auto's elektrisch is, is het eerste land waar Hyundai die stap zet. En oliebollen zijn door de inflatie duurder geworden, maar we kopen ze echt niet minder. Dat meldt de brancheorganisatie aan het ANP. Doordat en de energieprijzen en de grondstoffen duurder zijn geworden, betaalt de consument 10 cent per bol meer. En desondanks is de verwachting dat mensen niet minder oliebollen kopen dan voorgaande jaren. En multicolor. Nieuws & Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Zondag, dan is het 1 januari en dat betekent nieuwe regels. Zo wordt voor veel mensen de energierekening lager, wordt vliegen duurder en gaan werknemers die het minimumloon verdienen erop vooruit. En vanaf zondag moet je een helm dragen op de snorfiets. Dat zijn scooters die niet harder dan 25 km per uur mogen. Verslaggever Jeroen Schutijzer merkt dat dit voor drukte zorgt bij deze motorwinkel in Rijen in Brabant. Meneer, goedemorgen. Goedemorgen. Wat komt u kopen? Nou, mijn zoon komt een helm kopen voor zijn scooter. Ja. Per 1 januari, hè? Ja, per 1 januari. En wat vindt de zoon ervan? De zoon vindt dat heel jammer. Want mijn scooter die mag 25, dus een elektrische fiets ook. En ik moet wel weer extra kosten gaan betalen. En een elektrische fiets niet. Voor de e-bike heb je nog geen helm nodig? Nee, en een helm is ook niet goedkoop. Dus ik vind het wel gewoon jammer. Ben je bang uitgelachen te worden? Nou ja, daar gaat het me nog niet zozeer om, want je kunt wel de helm kiezen die je het mooiste vindt. En een helm kan ook wel stoer staan. Alleen vooral het meenemen overal heen en een tweede helm moeten hebben voor een passagier en de dingen overal moeten heen slepen vind ik een probleem. Nou vader, wat vindt u ervan? De veiligheid vind ik het goed. Want ze zeggen allemaal dat ze gaan 25, maar ze gaan echt wel harder, hè, natuurlijk. Dus en als ze dan op de grond tikken met haar hoofd, dan wil het toch dat ze heel thuis komen. Ik ga met Jenny even naar de voorraad, want die is aanzienlijk. Jenny Robben. Jullie hadden je goed voorbereid. Ja, op zich wel, want je weet niet wat er gaat komen. Hè. Hoeveel heeft u er de afgelopen maanden nou verkocht? Honderden. Laten we wel zeggen honderden, ja. U vertelde net, hè, de winkel ging open vanochtend om 9:00. Er kwamen er gelijk een vader en een dochter binnen. En ook die vonden het niet leuk dat ze een helm op moest. Maar de vader die staat er wel achter. En de dochter heeft uiteindelijk een hele leuke helm mee. Nog geen 5 minuten later komt meteen weer een moeder en een dochter naar boven. Ook hetzelfde verhaal. Waarom vindt de jeugd het niet leuk? Ja, ze vinden het niet stoer, denk ik. Het ziet er niet uit, maar het is voor de veiligheid. En ik vind dat de veiligheid toch wel het belangrijkste is. Ik had vorige week ook een iets oudere meneer. Eigenlijk al een meneer op leeftijd. Die zei, ik verkoop mijn scooter, want ik ga dat ding niet opzetten. Die is ook weggegaan. Zijn zoon zei wel van, pa, koop nou, want je hebt hem nodig. Maar hij wilde niet. Het is een klein hondje, hè? Ik kom alleen maar de eigenaar hier interviewen, hoor. Verder niks. Helemaal niks gevaarlijks aan. Yamaha-vis. Ja, waar zijn we hier? Central Scooters in Oosterhout. Ik ben al ruim 15 jaar actief in de scooterbranche. Ze zit een beetje klad in, hè? Ongeveer een 15% minder. Maar daarop zien we wel een verandering komen dat consumenten rustig gaan kiezen naar een elektrisch voertuig. Dus u verkoopt meer elektrisch, maar minder? Brandstofscooters. Er zijn heel veel plezierrijders die het niet meer interessant vinden om met een helmpje op te rijden. Waar jullie nu ook druk mee bezig zijn, is het ombouwen. Ja, dat klopt. Ruim 500 tot 600 wachtende op dit moment. Die graag hun scooter willen ombouwen van blauw kenteken, dus 25 kilometer, naar geel kenteken, 45 kilometer. Dat die wat harder kan. Dat ombouwen is ook het effect van die helmplicht? Het ombouwen is zeker het effect van de helmplicht. Mensen die een helm op moeten, die kiezen dan bewust om de scooter om te bouwen. Ze denken als je dan toch zo'n ding op moet, dan graag maar wat sneller kunnen rijden. Precies, dat is inderdaad het gedachte erachter. En wat voor mensen zijn dat dan vooral? Het zijn toch voornamelijk woon-werkverkeermensen. Dus die het echt dagelijks gebruiken om naar werk, school te gaan. Is dat makkelijk eigenlijk, het ombouwen? Dat is redelijk makkelijk, ja. In de meeste gevallen is het softwarematig aanpassen. In sommige gevallen is het de mechanische begrenzing aanpassen. Want hoeveel kun je doen op een dag? Ja, dat wordt nog spannend. Maar we verwachten wel 15 tot 20 scooters te kunnen keuren per dag. Dan bent u nog wel even bezig. Dat klopt. Yamaha-vis was dat van een scooterwinkel in Oosterhout. En ja, er gaat dus ontzettend veel veranderen vanaf 1 januari op nos.nl. En in de app kunt u lezen wat voor veranderingen er allemaal zijn per 1 januari. En zometeen in Nieuws & Co. De gasprijzen stegen dit jaar naar recordhoogte. En de gevolgen daarvan voelen we in de portemonnee. Maar hoe lang blijft die energiearmoede een probleem in Nederland? Daar ga ik straks over praten. Deze feestdagen stream je eindeloos veel series op NPO+. Zoals de nieuwe Karo NCRV reality-serie Alles voor de Bruiloft. Waarin twee jonge vrouwen worden gevolgd die op geheel eigen wijze bruiloften organiseren in binnen- en buitenland. Ik geloof niet dat er geen bruiloft is waar we niet spanning voor hebben. Kijken, want het is niet zo dat je kan zeggen, volgend jaar beter. Stream Alles voor de Bruiloft, nu op NPO+. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Of stream de oogappels spin-off kerstappels, nu op NPO+. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Nieuwe smartphone, oké, okay. SIM-only, databundels, abonnement, ja, abonnement. 12 of 24 maanden, 200 minuten, is dat genoeg? Unlimited, ah, maar... Daarom zijn wij er, mobiel.nl. De winkel met telefoons en abonnementen. Die zetten wij overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl. Nu te zien in het Philips Museum in Eindhoven, Eyecatchers. Ontdek Philips grafische kunst van 1910 tot 1965. Het zijn de slimme keuzeweken bij mobiel.nl. Profiteer tijdelijk van superscherpe deals op heel veel telefoons, abonnementen en accessoires. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl. NPO Radio 1. Het is 5:30, de hoofdpunt van het nieuws met Ismaël. Servië heeft de hoogste staat van paraatheid van het leger weer afgeschaald. Die werd afgelopen dinsdag ingesteld omdat de spanningen met Kosovo al weken opliepen. Servië wilde alles doen wat nodig is om het Servische volk in Kosovo te beschermen. Het is onduidelijk waarom het land de staat van paraat weer heeft ingetrokken. De man die gisteren om het leven kwam bij een schietpartij in Enschede is een inwoner van 41 uit die stad. Agenten vonden hem in een woning in het oosten van Enschede toen ze afkwamen op een melding van een overval. De bewoner is even later in de omgeving aangehouden. Gezinsleden van statushouders mogen naar Nederland blijven komen, ook als ze nog geen woning hebben. Dat heeft de Raad van State bepaald. Het kabinet wilde dat statushouders hun gezinsleden pas laten overkomen als ze in Nederland een huis hebben gevonden. Maar volgens de rechter mag dat niet. De Raad van State geeft de rechter nu gelijk. En de man van 28 die op tweede kerstdag in Rotterdam een dodelijk ongeluk veroorzaakte, zou te hard en door rood hebben gereden. Daarnaast was hij onder invloed van alcohol, meldt het OM. De man blijft nog zeker 2 weken vastzitten en dat heeft de rechter-commissaris besloten. Helene Geest bij de ANWB, hoe is het met de files? Het zijn er niet veel, het zijn er een stuk of 20, maar de meeste zijn ook nog kort. Op de A10 staat nu wel een wat langere file tussen knooppunt de Nieuwe Meer en Amsterdam Slotermeer. De vertraging richting Zaandam is ongeveer 25 minuten, want er staat een auto met pech en daardoor zijn er 2 rijstroken dicht. De wegwerkzaamheden op de A12 van Den Haag naar Utrecht bij Zoetermeer veroorzaken file voor knooppunt Prins Klausplein. 20 minuten tijdverlies daar. Ook wordt er nog steeds gecontroleerd op vuurwerk op de A12 Duitse grens Arnhem bij knooppunt Velperbroek. De vertraging daar is een kwartier. En in het zuiden op de A76 Heerlen, Belgische grens, bij de Belgische grens ook 20 minuten vertraging. Daar wordt aan de weg gewerkt. De rechte rijstrook is dicht. Weerman Marco Verhoeven is hier voor het uitgebreide weerbericht. Marco, we gaan natuurlijk richting de jaarwisseling. Wordt geloof ik de warmste ooit of zo, hè? Nou, het lijkt erop dat de 31ste, de laatste dag van het jaar, dat de warmterecords weer gaat breken. Dat staat op 15,1 graden voor L en voor de beeld op 14,5. Nou, als ik dan vertel dat het 14 tot 16 graden wordt, dan kun jij 1 en 1 optellen en zeggen dat 2 is. Ja, en tot die tijd, wat krijgen we? Ja, tot die tijd hebben we in ieder geval nu buien die gaan wegtrekken. Het wordt droog. Er zijn opklaringen vannacht. En de minimumtemperatuur ligt rond de graad of 4 à 5 in het binnenland. Dat is aan de frisse kant ten opzichte van wat we de afgelopen dagen en de komende dagen gaan zien. Maar dat is nog altijd zacht voor de tijd van het jaar. En morgen, ja, dan beginnen we nog met een klein beetje zon in het noordoosten. Daarna bewolking en in de middag trekt er een regenzone over. Niet overal evenveel neerslag en het duurt ook niet uren aan een stuk. Maar een uurtje of 1-2, dat kan toch wel wat regen opleveren. Uiteindelijk na die neerslagzone in de avond bereiken we de maximumtemperatuur 10 tot 12 graden. Nou ja, en dan zitten we dus echt in die heel zachte lucht. Met op oudjaarsdag zelfs 14 tot 16 graden en ook nieuwjaar. 11 tot 14 graden, heel hoge temperaturen. Dankjewel, Marco. Ster. Caesar en Cleopatra. Passie en strijd. Händels geliefde barokopera Giulio Cesare. Vanaf 16 januari bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Altijd real-time inzicht en controle over je magazijn vanuit één systeem? Dat kan. Automatiseer eenvoudig je magazijn met King Software. Bent u deze extreme knallen het hele jaar door ook zo zat? Wij wel. En weet je, deze overlast heeft niets met oud en nieuw te maken. Check de feiten op nietonsvuurwerk.nl. King Software, waar persoonlijk de standaard is. Ergens zit een heel bijzonder bedrijf. Dan is het tijd voor feest. Een fietscouriersbedrijf is het. Kut ding. Ja, inmiddels sta ik nergens meer van te kijken hier. Want zo soepeltjes als de couriers hun vracht door de stad trappen, zo hobbelig is hun eigen leven. Vanavond 21:50, VPRO NPO 2, Trappers. Sorry. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Dit jaar stegen de gasprijzen naar recordhoogte met alle gevolgen van dien. En veel mensen merken die gevolgen ook in hun energierekening. De prijzen van het gas zijn inmiddels wel aan het dalen, maar nog steeds zijn de prijzen hoger dan voor de oorlog in Oekraïne. Ja, hoe staan we er zo voor aan het einde van het jaar? Daar ga ik over praten met Martien Visser, lector energietransitie aan de Hanse Hogeschool Groningen. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hoe lang volgt u eigenlijk de gasmarkt al? Sorry, wat was het? Hoe lang volgt u de gasmarkt al? Al heel lang. Ik werk ook bij Gasunie sinds 1992. Dus ik volg de gasmarkt al 30 jaar. Ja, en heeft u ooit zo'n jaar als dit meegemaakt? Nee, dit is extreem. Dit is gasprijzen die 5 tot 10 keer hoger zijn dan normaal. Terwijl in het verleden zijn de gasprijzen wel eens eventjes 2 keer zo hoog geweest. Maar dat was maar heel kort. Dit is echt absurd. Ja. Zag u het op de een of andere manier aankomen? Of was u ook verrast, net zoals wij allemaal? Nou, dat de prijzen zo enorm zouden stijgen, daar was eigenlijk iedereen op voor verrast. Dat er een risico was dat Rusland op een gegeven moment misbruik zou maken van haar marktmacht. Ja, daar werd eigenlijk door velen wel voor gewaarschuwd. En daar hebben we ons onvoldoende op voorbereid. Ja, want inderdaad, dat voorbereiden, als we het hebben over het opslaan van gas, dat is nu nogal belangrijk geworden, nog belangrijker. Hoe staan we er nu voor zo aan het einde van het jaar? Hebben we nog genoeg gas? Ja, dit jaar hebben we wel voldoende gas. Verleden jaar was het heel kritiek. Hebben we geluk gehad met een warme winter. Maar dit jaar hebben overheden heel veel maatregelen genomen, waardoor aan het begin van de winter de gasopslagen eigenlijk helemaal vol waren. Vervolgens ook nog een warme november. En op dit moment zijn eigenlijk de gasvoorraden meer gevuld als normaal. En heeft dat dan allemaal met dat zachte weer te maken? Ja, deels met het zachte weer en ook omdat we de berging aan het begin van de winter helemaal gevuld hebben. Ja, precies. En dat is ook nodig, omdat afgelopen jaar konden we de bergingen nog deels met Russisch gas vullen. Maar dat is er nu niet meer, of bijna niet meer. En het komend jaar zullen we de bergingen aan het eind van de winter weer moeten gaan vullen. En dan zullen we het zonder Russisch gas moeten doen. Ja, dus dat hoe is voller, dus hoe beter nu, zo snel mogelijk, ja. Ja. Ik had het net al over de hoge kosten. Nou, dat hebben mensen wel gevoeld, die hoge energierekeningen. Ja, hoe heeft u dat teruggezien? Ja, niet alleen de gasrekening, maar ook de elektriciteitsrekening is heel hoog gestegen. Het is ook een hele hoge inflatie. En trouwens ook mensen die warmte via warmtenet kopen, die worden ook geconfronteerd met hele hoge prijzen. Dus we zien eigenlijk op een heleboel vlakken dat de prijzen enorm zijn gestegen. Ja, de lonen zijn minder gestegen en dat betekent toch een gat in het huishoudbudget. Ja, en toen hadden we het ineens dit jaar over zo'n term energiearmoede. Nou doet natuurlijk de overheid van alles om tegemoet te komen in die energierekening. Bijvoorbeeld met het prijsplafond wat er gaat komen vanaf 1 januari. Maar ja, denkt u dat er snel verandering gaat komen in die energiearmoede? Nou, heel snel niet, denk ik. Je ziet ook voor de prijs in de forwardmarkten, de vooruitmarkten, ook voor 2024 nog hele hoge prijzen. De algemeen verwachten de deskundigen wel dat zo rond 2026, en dan praten we echt over een paar jaar, de gasprijzen flink zullen gaan dalen. En dat komt enerzijds door energiebesparing en vooral omdat we heel veel LNG-terminals bouwden. Niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland. LNG, dat is vloeibaar gas, hè? Ja, dat is vloeibaar gas wat met schepen komt uit het Midden-Oosten of uit de Verenigde Staten, uit Australië zelfs. China? En niet uit China, maar wel indirect uit China. Want China heeft namelijk heel veel gas in het Midden-Oosten gekocht. En op het moment dat wij in Europa maar voldoende betalen, denken de Chinezen, nou, daar kan ik wel een graantje aan mee verdienen. En dan gaat het gas niet naar China, wat ze eigenlijk recht op hebben, maar gaat het gas naar Europa. Ah, zo zit dat dus. Ja, precies. En er zijn dus, u zei al van, ja, de prijzen voor 2024, zijn die nu al duidelijk dan? Ja, je kunt ook gas, dat is de groothandelsmarkt, kun je gas al kopen voor 2024, 2025, 2027 zelfs. Wat je eigenlijk ziet in die prijzen, er is vraag en aanbod. De komende 2 jaar zijn de prijzen nog enorm hoog. En op dit moment, als je gas zou kopen voor 2027, dan zie je prijzen die alweer fors gedaald zijn ten opzichte van het huidige niveau. Maar pas op, nog wel steeds 2 keer zo hoog als normaal. Vroeger, zeg maar. Ja, u zegt het kan echt nog wel eventjes duren voordat die energiearmoede, voordat is opgelost. Is er nog een maatregel denkbaar die daar nog tegen kan helpen? Wat ik eigenlijk al zei, zekerheid stellen in de markt. Dus zorgen dat er voldoende vloeibaar gas kan komen. Zorgen dat de bergingen vol zijn. Dat we ons er geen zorgen over hoeven te maken of er überhaupt voldoende gas is. En tenslotte energiebesparing. Of bijvoorbeeld ook meer zon en wind, waardoor er minder gas nodig is in de elektriciteitscentrales. Dank u wel voor deze terugblik op dit turbulente jaar als we het hebben over de gasmarkt. Martien Visser, lector energietransitie aan de Hanze Hogeschool in Groningen. De A7 tussen Sneek en Jouren blijft nog zeker een half jaar dicht. De weg ging 2 weken geleden dicht omdat het asfalt omhoog bleek te zijn geduwd door het grondwater. Wat hiervan de oorzaak is, dat is nog niet bekend. Die lange sluiting is lastig voor bedrijven en bewoners, hoort verslaggever Bo Heijmensen. Toch trekt het ook veel bekijks. Veel zandzakken. Ja. Zo, dat krijg je als je een lek viaduct hebt. Veel mensen komen even kijken hier bij de Prinses Margriet Tunnel. Ik zag een ding, een kraan staan. Ik denk even kijken. 2 weken geleden kwam het asfalt hier ineens omhoog. En nu liggen er 10.000 witte zandzakken. Ja, het is indrukwekkend van dichtbij. Die ervoor moeten zorgen dat het grondwater niet nog verder omhoog komt. Je kunt met het blote oog zien dat de rechterkant een stukje hoger ligt dan links. Ja, dit zijn tunnelsegmenten. En bewoners van het dorpje eromheen hebben zich er inmiddels ook in verdiept. En door de grondwaterdruk, hè, als je ergens een gat graaft, een meter diep heb je ongeveer, dan komt er grondwater. Dat grondwater drukt tegen die bak aan, als een soort boot. Hè, die bakken die zijn verankerd onderling en ook met ankers in de grond om het zwaar te maken. En waarschijnlijk, ze weten het uiteindelijk niet, daarom gaat het ook heel lang duren. Waarschijnlijk zijn een aantal van die ankers kapot gegaan, of de verbinding daarmee. En is één zo'n bak eigenlijk gaan drijven door het grondwater. En dat hebben ze heel snel gemerkt, omdat auto's boem over een hobbel heen moesten. En daarom hebben ze dus al die zakken met zand erop, om te zorgen dat het weer naar beneden gedrukt is. En ze zullen nou moeten uitzoeken hoe ze dat gaan repareren. Ik weet niet eens of ze per se weten hoe ze dat gaan doen. Wat ik er met mijn gebrekkige kennis van weet, is dat dit heel duur wordt en lang gaat duren. Dus dat zijn alle twee hele vervelende dingen. Voor wie het zeker duur wordt, is supermarktketen Poys. Met 72 supermarkten, een grote speler hier in de regio. Vertelt algemeen directeur Piet Smit. Ja, we hebben eigenlijk 2 stromen. We hebben een stroom van eigen vrachtwagens. En dat betreft zo'n 120 vrachtbewegingen per dag. En we hebben een stroom van externe transporteurs die toeleveren. En dat zijn er per dag grofweg 240. En wat gaat dat u kosten? Ja, ik kan alleen maar de rekening voor mezelf opmaken. En onze rekening die betreft al 4.000 euro per dag aan direct toe te rekenen kosten. Maar als het straks druk wordt en er ook nog sprake is van een vaarseizoen, waarmee de bruggen ook nog een keer opengaan, extra files ontstaan, ja, dan kan het wel eens keer factor 4 zijn per dag. En dan is het leed niet te overzien. Het idee dat er dan misschien besloten wordt om de bruggen dicht te houden voor recreatief verkeer is iets waar Tine Snijders liever niet bij stilstaat. Ja, daar willen we eigenlijk nog niet echt aan denken. Hij is eigenaar van een watersportcentrum met plek voor 200 boten. Ik hoop dat het meevalt. Hoeveel bruggetjes komen ze tegen, de zeilers? Ja, nou, de zeilers is inderdaad, we hebben hier de grote brug, Magriekkanaal. Dus voor de staande mastroute is dat een probleem. Want dan is de richting Lemmer afgesloten. Dus dat zou wel heel onplezierig zijn. Vanmorgen zei u opende de app, las het nieuws. En wat ging er door u heen? Wat dacht u? Oh, ik dacht, dat is niet best, een half jaar. Want vanaf maart, april, dan komen de toeristen weer. Dus daar maken we ons nu al zorgen over. Van, hoe gaat het straks komen? Ja, het is een combi van bereikbaarheid met de auto. En ook bereikbaarheid van het gebied Friesland met de boot. Dat het nu een half jaar gaat duren, en wellicht nog wel langer, is niet voor iedereen een verrassing. Nou, wisten we wel een beetje al, hoor. Oh ja? Jawel, we praten wel eens met de mensen van Rijkswaterstaat hier. En dan weet je het ongeveer wel. Wie bent u? Ik ben Hoogiemstra. Ik woon hier. Oh, u woont hier? Direct om de hoek? Ja. We weten ze ook of het binnen dat half jaar lukt. Nee, dat weet niemand. Nee, dat weten zij ook niet. Ja, ik dacht dat we naar Helene de Geest gingen, inderdaad. Hoe is het op de weg, Helene? Ja, het is nog steeds niet heel erg druk. Maar er zijn nu wel twee ongelukken die voor veel vertraging zorgen. Eentje op de A10 bij Amsterdam-Sloterdijk. Er zijn er twee rijstroken dicht. Vanaf Amsterdam-Oud-Zuid is de vertraging richting Zaandam 25 minuten. En op de A13 Den Haag-Rotterdam bij Kleinpolderplein gebeurde ook een ongeluk. En die file die kost je een kwartier. Ander nieuws dan nog. De politie in Friesland maakt zich grote zorgen over het welzijn van een 50-jarige vrouw uit Oekraïne. Zij verbleef in de vluchtelingenopvang van Grauw en is sinds 22 december, dus een week geleden, niet meer gezien. Vandaag is er opnieuw gezocht, meldt Omroep Friesland. Daarbij zijn een politiehelikopter, speciaal getrainde honden en sonarapparatuur ingezet. Said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love at an ache I still remember. Just Ricochet en Somebody That I Used To Know. Oekraïne werd vannacht getroffen door de grootste Russische luchtaanval sinds weken. Daarom heb ik nu contact met correspondent David-Jan Godfra in Kiev. David-Jan, ja, vanochtend vroeg was de omvang van de aanval nog niet helemaal duidelijk. Is dat nu wel het geval? Ja, althans, we hebben details gekregen van de Oekraïnse regering. En die zegt dat de Russen in totaal 69 raketten hebben afgevuurd. Zowel vanaf land als vanaf zee. Nou, van die 69 zou de Oekraïnse luchtafweer de 54 hebben neergehaald. En die hebben hun doelen dus niet bereikt. Maar dat betekent automatisch dat er dus 15 wel doelen hebben getroffen. En volgens de autoriteiten zijn die vooral weer terechtgekomen op wat ze kritieke infrastructuur noemen. En dan moet je denken aan verdeelstations voor elektriciteit, centrales voor de verwarming en dat soort dingen. Overigens, dat er raketten worden neergehaald, dat wil niet automatisch zeggen dat er geen gevaar is. Hè? Want vandaag bijvoorbeeld kwamen de overblijfselen van zo'n Russische raket neer op een buitenwijk van Kiev. En daarbij zijn 3 gewonden gevallen en een aantal huizen vernietigd. Dus dat is ook wel degelijk gevaarlijk. Ja, en verandert dit nog iets aan het verloop van de oorlog, zo'n enorme aanval? Nee, ik denk op korte termijn in ieder geval helemaal niks. Want de Russen die boeken er natuurlijk geen enkel militair voordeel mee. Het zijn in feite allemaal burgerdoelen die worden getroffen. Tenminste, als het klopt wat de Oekraïnse autoriteiten vertellen. Maar je kunt natuurlijk niet helemaal uitsluiten dat die aanvallen uiteindelijk toch, ja, zeg maar, psychologische gevolgen hebben. Hè. Weer geen elektriciteit, weer geen water, weer geen verwarming. En over het algemeen zeggen de Oekraïners dat ze vol zullen houden, hoe zwaar ze ook te lijden hebben. En dat geloof ik ook wel. Maar je weet natuurlijk niet hoe lang dit nog doorgaat. En ik denk dat de Russen erop rekenen dat het moreel van in ieder geval een deel van de bevolking uiteindelijk toch knakt. En volgens mij kan niemand voor 100% garanderen dat niet gebeurt op de lange termijn. Nee. Dan was er het nieuws. Aan het einde van de ochtend kwam dat binnen. De Belarusische regering zei dat er een Oekraïnse raket op Belarusische bodem was beland. Hoe is daar in Oekraïne op gereageerd? Ja, er is eigenlijk helemaal niet zo heel erg op gereageerd in Oekraïne. Althans, de regering heeft daar geen officiële reactie op gegeven. En de Belarusische autoriteiten die zeggen inderdaad dat het om een Oekraïnse raket gaat, een S-300. En die gebruiken de Oekraïners bij hun luchtverdediging. Maar de Russen gebruiken een aangepaste versie van die S-300 ook voor hun raketaanvallen op Oekraïne. Nou, officials in Belarus die zeggen dat die raket is neergehaald door hun luchtafweer. En dat ze onderzoek zullen doen. En ze doen er eigenlijk redelijk luchthartig over. Hè? Dit soort dingen gebeurt nou eenmaal, zeggen ze. Maar het blijft allemaal vaag, hoor. Je kunt de Belarusische autoriteiten natuurlijk ook niet automatisch in alles vertrouwen. En wat ik zei, Oekraïners hebben er niks over gezegd. Dus we tasten eigenlijk over dit incident redelijk in het duister. Maar op zich is het wel prettig, denk ik dan, als leek, dat het geen opmerkingen zijn die allemaal nog extra olie op het vuur gooien. Dat het allemaal wel redelijk rustig is. Ja, vooralsnog wel. Kijk, je kunt natuurlijk niet helemaal uitsluiten dat uiteindelijk dit toch een soort van trigger zou kunnen zijn voor Belarus om zich in die oorlog te gaan mengen in Oekraïne als een soort van aanleiding. Maar vooralsnog lijkt het daar niet op. Nee. Ik had het net hier over de hoge gasprijzen, het zachte weer, in ieder geval hier. Hoe is dat daar in Oekraïne en hoe heeft dat effect op de oorlog? Ja, het valt hier met de kou ook reuze mee. Hè. In deze periode van het jaar, dus eind december, januari, kan het zomaar met gemak min 20 worden. Maar ja, als je cynisch bent, dan zou je kunnen zeggen dat de opwarming van de aarde in dit geval, in deze periode, ten gunste van Oekraïne werkt. Want het is de afgelopen weken niet veel kouder geweest dan min 1, min 2. En overdag ligt de temperatuur zo rond het vriespunt, er iets boven. En dat is niet comfortabel natuurlijk als je verwarmingen niet doet. Maar je gaat er niet direct dood aan. En voor zondag en maandag wordt zelfs verwacht dat de temperatuur nog omhoog gaat tot een graad of 10 boven nul. Nou, dat is echt normaal voor Oekraïne in deze tijd van het jaar. Echt abnormaal voor Oekraïne in deze tijd van het jaar. Dankjewel, David-Jan Godfra, vanuit Kiev dus. De 5 voor 6. Ik heb een overzicht van het opvallendste nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. Het is een mooie dag voor vuurwerkliefhebbers, want vanaf vandaag mag het weer. Het mag verkocht worden. Het vuurwerkverbod dat tijdens de coronaperiode van kracht was, geldt niet meer. En dus loopt het storm. Zo ook bij vuurwerkverkoper Henk Mulder uit Assen. Die is blij. Ik heb het zeker gemist, ja. Zeker gemist, ja. Ik denk iedereen die hier in de winkel komt wel gemist heeft. Heerlijk weer om een beetje kruid te gaan snuiven. Ja, dat zijn de woorden van de mensen. Ik bedoel, dat heb ik zelf niet verzonnen. En of Henk zelf nog vuurwerk gaat afsteken? Nee, ik doe helemaal niks aan vuurwerk. Ik vind niks aan. Deze geintje, tuurlijk doe ik wat op vuurwerk. Zometeen na zessen trouwens spreek ik een vuurwerkverkoper die er na 18 jaar juist mee ophoudt. 4. Veel dierenpensions zitten hartstikke vol rond de jaarwisseling. Zo ook het pension van het dierenasiel Haarlemmermeer in Hoofddorp. Tijdens oud en nieuw brengen hier zo'n 100 dieren alleen de nacht door. Voor deze verzorger geeft dat wel een dubbel gevoel. Wat wij eigenlijk altijd doen is dat wij proberen op de dag zelf zoveel mogelijk te doen met de honden. Zodat ze toch wel moe en voldaan de nacht ingaan. Je gaat ervan uit dat alles goed gaat. Maar toch denk je van, gaat het wel allemaal goed? En, vandaar dat we toch ook altijd stand-by staan. Als het echt niet gaat, zijn we er zo. En om de honden wat gerust te stellen, laten ze wel 's nachts de radio aanstaan. 3. En dan triest nieuws voor onze buren. Ja, het bekende openingsmuziekje van de top 2000. Bij onze collega's van NPO Radio 2 zijn vannacht de letters van de top 2000 gestolen. Die grote letters, die ook verlicht zijn, stonden voor de deur van Museum Beeld en Geluid in Hilversum. Daar vandaan wordt de top 2000 uitgezonden. En nu zijn dus de letters T, O en P verdwenen. Er staat alleen nog 2000. En het speculeren over waar die letters kunnen zijn, dat is begonnen. Volgens NH Nieuws zouden ze wel eens in Friesland kunnen zijn, in Oddeberkoop. De diefstal past volgens de omroep namelijk perfect bij de stunts van oudejaarsvereniging De Geitenfok. Die staan daar bekend om. Ze haalden bijvoorbeeld ook al eens de Olympische ringen bij het Olympisch Stadion weg. En vorig jaar nog stalen ze het Lego-beeld van André Hazes op de Dam. 2. In de Amerikaanse stad Houston in Texas zijn gisteravond bijna 700 vleermuizen vrijgelaten. Nadat ze ongeveer een week hadden gerevalideerd van de extreem koude temperaturen in de VS. In totaal heeft het revalidatiecentrum voor wilde dieren in Texas de afgelopen week bijna 1600 vleermuizen die dreigden te bevriezen gered. We don't have an attic at TWRC, so they are in my attic, in two separate dog kennels that they can hang in, and we've got the Wall Street bat separate from the bats in Pearland, and we will release them separately to their own colonies. Ja, dit was de directeur van de organisatie en zij besloot de vleermuizen op haar eigen zolder op te vangen. Ze hadden daar bij het revalidatiecentrum geen plek voor, er was daar geen zolder. En de diertjes verbleven daar in twee verschillende hondenkennels waarin ze goed ondersteboven konden hangen. En omdat de vleermuizen uit verschillende kolonies kwamen, werden ze gescheiden gehouden en ook apart weer vrijgelaten. 1. Op 1. De Belgische veldrijder Toon Aerts loopt al een hele tijd rond met zijn haar in zijn ogen. Hij laat het groeien en dat is om te bewijzen dat hij geen doping heeft gebruikt. Aerts testte in januari positief, maar zegt dat hij onschuldig is. En zijn lange haar moet dat bewijzen. Die haarstalen geven vaak doorbraak in zelfs moordzaken en criminele feiten. Dat moet nu bij mij niet anders zijn. Wij kunnen er nu in een dopingzaak gebruik van maken. En het bewijs zit helemaal in mijn haarstalen. Laat ons hopen dat we nog iets afkrijgen. Ja, die lange lokken die moeten dus dienen als bewijsmateriaal. Als het niet lukt, dan heeft Toon Aerts wel echt pech. Want de Wielerbond wil hem 2 jaar schorsen. NPO Radio 1. Begin dit jaar verscheen haar boek Wachten op het Westen, waarin de coronalockdowns haar terugvoeren naar haar jeugd in communistisch Roemenië. 18 jaar heb ik in communistische quarantaine geleefd. Het gevoel opgesloten te zijn. Morgenavond in het jaar van is schrijfster en columniste Nausicaa Marbee te gast. Een maand na het verschijnen van haar boek viel Rusland Oekraïne binnen. Dat machtige Rusland met een enorme cultuur, dat die daarvoor gekozen heeft, dat maakt de tragiek van Rusland nog groter. Suzanne Bosman, in gesprek met Nausicaa Marbee. Op NPO Radio 1. Morgenavond van 9:30 tot 11:00 in het jaar van. Wie luistert, weet meer. Ster. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Bij Bishort houden we van een beetje beter. Goed helpen, jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar bishort.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Beetje minder autopremie? Ga naar bishort.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. Bishort, beter verzekerd. Nu in de bioscoop, Hallelujah, Leonard Cohen, A Journey, A Song. Een eerbetoon aan Leonard Cohen en zijn bekendste en meest gecoverde song, Hallelujah. Met Leonard Cohen, Jeff Buckley, Rufus Wainwright, John Cale en Bob Dylan. Nu in de bioscoop. 6:00. NPO Radio 1. Fleur Wallenburg. Goedenavond, zometeen in het laatste half uur van Nieuws & Co. Opnieuw een tik voor het kabinet. Vandaag heeft de Raad van State namelijk besloten dat het kabinet zich moet houden aan twee eerdere uitspraken van de rechtbank, dat statushouders en hun gezinsleden herenigd moeten worden. En ik spreek zo meteen met onze verslaggever in Belgrado over het conflict tussen Servië en Kosovo. Daarover nu ook al meer in het NOS-journaal met Ismael de Bruin. Servië heeft de hoogste staat van paraatheid van het leger weer afgeschaald. Die werd dinsdag ingesteld omdat de spanningen met Kosovo al weken opliepen. Servië wilde met de maatregel bij de grens alles doen wat nodig is om het Servische volk in Kosovo te beschermen. Waarom die maatregel weer is ingetrokken is niet duidelijk. De spanningen tussen beide landen ontstonden na klachten over het intimideren en pesten van Serviërs door etnische Albanese. Kosovo vindt dat de Serviërs in het land zich als Kosovaren moeten gedragen. De politie heeft verspreid over het land illegaal vuurwerk in beslag genomen. In het Gooi bijvoorbeeld is op 14 adressen verboden vuurwerk gevonden. Ook zijn er invallen gedaan bij mensen die via internet zogenoemd fisco-lont hadden besteld. Een lont waarmee vuurwerk aan elkaar kan worden gekoppeld. De politie deed daar specifiek onderzoek naar. Daarbij is ook een verkoper van dit lont onderzocht en een lijst in beslag genomen met afnemers van dat lont. En die afnemers, nou ja, die wonen eigenlijk verspreid over heel Nederland. Die gaan we eigenlijk één voor één af om te kijken wat we daar aantreffen. Het blijkt dat, nou ja, zeg maar, de aanwezigheid van dat lont ook een goede aanwijzing is dat er met vuurwerk wordt gerommeld. De meeste kopers die de politie bezocht bleken minderjarig te zijn en nog bij hun ouders te wonen. Gezinsleden van statushouders mogen naar Nederland blijven komen, ook als ze nog geen woning hebben. Dat heeft de Raad van State bepaald. Het kabinet wilde dat statushouders hun gezinsleden pas laten overkomen als ze in Nederland een huis hebben gevonden. Maar volgens de rechter mag dat niet. De Raad van State geeft de rechter nu gelijk. De man van 28 die op tweede kerstdag in Rotterdam een dodelijk ongeluk veroorzaakte, zou te hard en door rood hebben gereden. Daarnaast was hij onder invloed van alcohol, zegt het OM. De man blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Een arts uit het Limburgse Bunde krijgt 1,5 jaar celstraf voor het seksueel misbruiken van zijn stiefdochter. Ook maakte hij kinderporno door foto's van het meisje te maken. De man van 50 misbruikte het meisje bijna 4 jaar lang, sinds 2015. Hij heeft zichzelf aangegeven. De man die gisteren om het leven kwam bij een schietpartij in Enschede is een inwoner van 41 uit die stad. Agenten vonden hem in een woning in het oosten van Enschede toen ze afkwamen op een melding van een overval. De bewoner is even later in de omgeving aangehouden. Volgens inwoners uit de buurt zou er een overvaller zijn neergeschoten, maar de politie kan dat nog niet bevestigen, meldt RTV Oost. De verwachting is dat het onderzoek nog een aantal dagen duurt. Voor het eerst is het in Nederland gelukt om bij een patiënt tegelijkertijd een nieuw hart en een nieuwe lever te transplanteren. Dat gebeurde in het UMC in Groningen. Kim van 35 onderging de operatie en RTV Noord sprak met haar. Ik heb 3 weken ben ik zeker in slaap geweest, ongeveer zoiets. En ja, als je dan wakker wordt is dat heel gek, want je kan eigenlijk helemaal niks. Dus je moet echt, al je spiermassa is weg. Je moet alles eigenlijk weer leren, lopen, eten. Nou ja, je krijgt dan zonder voeding. Ik kon mijn handen niet eens omhoog houden. Het is gewoon een heel gekke gewaarwording eigenlijk. Kim kampte met een aangeboren hartafwijking, waardoor ook de lever overbelast raakte. Aan de dubbele transplantatie werkten 17 specialisten mee en meer dan 30 ondersteuners. Het weer dan nog. In de loop van de avond klaart het op. De temperatuur daalt vannacht naar ongeveer 5 graden. Morgenochtend is het droog met ruimte voor zon. 'S middags neemt de bewolking toe en gaat het regenen, met in het noordwesten kans op zware windstoten. Het wordt dan 8 tot 12 graden. Ismael, dankjewel. We gaan nog even naar Helene Geest bij de ANWB. Helene, niet veel files, maar wel lang was het net, hè? Ja, maar ze worden ook nu weer korter, dus alleen maar goed nieuws eigenlijk. Op de A10 ook, aan de westkant van Amsterdam, want daar gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk bij Amsterdam Sloterdijk. Alle rijstroken zijn weer vrij. Vanaf Amsterdam Oud-Zuid is de vertraging nog wel 10 minuten. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Den Haag-Malieveld en knooppunt Prins Klausplein nog een kwartier op onthoud. Dat heeft te maken met de wegwerkzaamheden verderop bij Zoetermeer. Daar is de weg in beide richtingen dicht. En op de A76 Heerlen, Belgische grens, voor de Belgische grens 25 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht. Wat als je ontdekt dat je nu via Ziggo eindeloos entertainment kan streamen op Disney Plus? Van je favoriete klassiekers tot de nieuwste films en series. Schat, kan jij even 15 zakken popcorn halen? Ook dit gewoon bij Ziggo. Zoek en kijk nu met het grootste gemak de mooiste verhalen van Disney Plus op je tv. Ziggo, enjoy it all. De zee, die stijgt en alles stijgt mee. Odyssee. Een vrolijke bewerking voor de hele familie van de Odyssee. Deze kerstvakantie te zien in Amersfoort. Odyssee. Holland Opera. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Vraag maar aan de 200.000 ondernemers die al met ons werken op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt, met Moneybird. Odyssee. Deze kerstvakantie in Amersfoort. Holland Opera. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt, met Moneybird. NPO Radio 1. NOS NTR. Mensen mogen pas hun familieleden, gezinsleden laten overkomen op het moment dat zij een woning hebben. Dan wel een tussenvoorziening of een flexwoning. Met onder meer deze maatregel hoopt het kabinet begin augustus de opvangcrisis te bezweren. Toch lijkt het er steeds meer op dat diezelfde maatregel op losse schroeven komt te staan. Wallenburg. Nieuws en Co. Vandaag heeft de Raad van State namelijk besloten dat het kabinet zich moet houden aan 2 eerdere uitspraken van de rechtbank dat statushouders en hun gezinsleden herenigd moeten worden. Het kabinet wilde deze 2 eerdere uitspraken opschorten. En deze uitspraak van de Raad van State betekent dat deze gezinnen nu al herenigd mogen worden. Ga ik over praten met Eva Bezem, advocaat in 1 van de 2 zaken waarover vandaag uitspraak is gedaan. Goedenavond. Goedenavond. Uw cliënt is een Turkse man waarvan de rechtbank in Middelburg een week geleden bepaalde dat hij herenigd moet worden met zijn gezin, met zijn vrouw en 2 kinderen. Ja, nu is dus duidelijk dat die uitspraak ook niet wordt geschorst, voorlopig dan. U heeft hem vastgesproken vandaag. Hoe reageerde hij? Nou, hij was door het dolle heen. Hij was echt heel blij. Hij heeft vorige week, of 2 weken geleden moet ik zeggen, in de rechtbank geëmotioneerd verklaard dat hij niet liever wilde dan zijn dochter van 6 met kerst te kunnen vertellen dat ze eindelijk naar huis, naar haar vader kon komen. En dat hij dat dan nu alsnog kan vertellen, dat was voor hem, ja, dat raakte hem natuurlijk zeer. Dus het hele gezin was heel blij. Ja, want was het dan voor hem nog spannend dat er nu, dat het kabinet om schorsing had gevraagd van die uitspraak? Nou, kijk, als advocaat probeer je je cliënt natuurlijk aan van alle kanten van de zaken goed te informeren en een eerlijk beeld te geven over wat de mogelijkheden zijn. En het is niet zo dat het voor mij op voorhand 100% helder was dat de Raad van State deze voorlopige voorziening zou afwijzen. Dat was niet voor mij duidelijk. Wat voor mij wel duidelijk is dat die maatregel, die huisvestingsmaatregel zoals die nu leeft, dat die onrechtmatig is. Dat is voor mij wel helder. Dus het ging hem eigenlijk juist om deze voorlopige uitspraak, waar ik niet helemaal zeker wist hoe dat erop gereageerd zou worden. Ja, precies. En nu deze uitspraak er is, betekent dit dan dat de familie van uw cliënt binnenkort over kan komen? Ja, ja. Ik heb al bericht gekregen van de IND dat ze per direct de visa op de ambassade af kunnen halen. En op dit moment proberen mijn cliënten ook om een vliegticket naar Amsterdam te boeken. Dus dat gaat ook echt meteen gebeuren? Ja, ja. Zo snel mogelijk. Ja. Deze beslissing van de Raad van State gaat dus over deze zaak en nog een andere zaak. En dan volgt er volgende maand nog een definitief oordeel. We noemden het net al over die nareismaatregel. Ja, zegt de beslissing van vandaag daar ook al iets over? Of zou het dan toch nog de andere kant op kunnen vallen? Nou, ik denk dat deze beslissing, kijk, deze beslissing van vandaag was echt een belangenafweging, waarin de Raad van State expliciet heeft gezegd dat de belangen van het gezin zelf, dat die zwaarder wegen dan de algemene belangen van de Nederlandse staat. En dat is op zich al hartstikke mooi, want daarmee laat de Raad van State wel echt zien dat hij de positie van mijn cliënt, die politiek vluchteling is, die zijn gezin graag bij zich wil, dat ze dat echt heel serieus nemen. Maar dat staat natuurlijk, ja, daarnaast denk ik ook wel echt dat als je gewoon kijkt naar het juridisch kader wat hier nou ter discussie staat. Ja, ik kan me niet voorstellen dat de Raad van State iets anders doet dan mijn cliënten in het gelijk stellen, ook in die bodemprocedure in januari. Ja. Het kabinet zegt, ja, deze maatregel is nodig, want we hebben nou eenmaal een asielcrisis, een opvangcrisis. Is er plek voor al deze herenigde gezinnen? Dat heeft de meervoudige Kamer in Amsterdam. Heeft dat vorige week ook in een van die uitspraken. Dus een van die uitspraken waarin dat die nareismaatregel onrechtmatig werd verklaard. Die hebben dat ook gezegd. Die hebben gewoon gekeken naar de cijfers zoals ze er nu voor liggen. En er zijn op dit moment zijn er meer dan voldoende plekken. Oké, want om hoeveel mensen gaat het eigenlijk als ze straks allemaal herenigd mogen worden? Nou, die cijfers heb ik niet paraat, dus daar zou ik niks over durven zeggen op dit moment. Dat weet ik niet precies. Maar het punt is meer, ik denk dat je het meer moet zien als dat nu iets wat wettelijk gewoon goed is vastgelegd in Nederland, namelijk je mensenrecht op gezinshereniging als je politiek vluchteling bent, dat dat nu wordt ingezet om een opvangcrisis op te lossen. Terwijl dat de juiste reactie op die opvangcrisis zou natuurlijk moeten zijn om eens jarenlang afschalen van die opvang, om daar wat aan te doen. Dus om dat weer naar het oude normaal te herstellen, zoals dat vroeger was, jaren geleden. En nu wordt de hele tijd als een soort van, ja, de gezinsherenigingsprocedure die gewoon staat als een huis, die wettelijk ook goed is verankerd, die wordt nu gebruikt voor de opvangcrisis. En dat is iets wat echt niet juist is. En wat volgens mij ook geen goede aanpak is om die crisis op te lossen. Nee, maar feit blijft dan wel dat we hebben het even opgezocht, dat het zou gaan bijvoorbeeld in de maand november om zo'n 900 gezinsleden. Natuurlijk een flink aantal. Ja, die moeten natuurlijk wel ergens terecht kunnen. Ja, maar daarom werkt dit ook niet. Kijk, iedereen die een juridische achtergrond heeft, die begrijpt dat deze nareismaatregel, dat die geen stand gaat houden. Niet bij de rechters, maar ook niet bij de Hoge Rechter, ook niet bij de Raad van State. Door daar dan toch op door te blijven gaan, zoals de staatssecretaris dat nu doet, wat doe je dan? Dus in wezen maak je dan de groep mensen die nog herenigd zal moeten worden, hè? Dus de gezinsleden van politiek vluchtelingen die nu al hier in Nederland zijn. Je maakt die groep groter. Wat je beter zou kunnen doen is gewoon kijken naar de opvangplekken zelf en daar je focus op te leggen in plaats van het proberen te stoppen met iets waarvan je op voorhand weet dat het toch juridisch geen hout snijdt. Dank voor uw toelichting op dit besluit van de Raad van State. Advocaat Eva Bezem. De afgelopen week waren er wegblokkades opgeworpen tussen Servië en Kosovo. Maar vandaag kwam er ineens schot in de zaak. Servië besloot de blokkades toch weer te verwijderen. Onze correspondent Thijs Kettenis is in Servië. Thijs, eerst nog eventjes, kun je uitleggen waarom die blokkades er waren? Die blokkades waren een stap in een steeds verder oplopend en escalerend conflict dat al weken aan de gang was. Ze waren eigenlijk een directe reactie op de arrestatie door Kosovo van een Servische politieman die bij de Kosovaarse politie werkt. Die beschuldigde ze van terroristische activiteiten. Nou, vlak daarvoor hadden alle Serviërs die in overheidsinstellingen in Kosovo werken, dus politierechters en aanklagers, die hadden hun werk al neergelegd en die weigerden ook nu terug te keren. Nu hebben de Kosovaarse autoriteiten die gearresteerde agent uit de gevangenis gehaald en onder huisarrest geplaatst. En dat was dan de aanleiding voor de Serviërs om ook een stapje terug te doen en te beginnen met het opheffen van die blokkades. Oké, en is dan de kou ook echt uit de lucht of blijft die spanning toch nog hangen? Nou, de kou is nog zeker niet uit de lucht. In ieder geval wat er nu gebeurt is dat die blokkades in ieder geval als eerste stap langzamerhand worden opgeheven. Het was op 10 punten waren die al, 20 dagen. En ze blokkeerden dus die doorgaande wegen, maar ook grensovergangen. En eerder op de dag ging de belangrijkste grenspost, die op de hoofdweg tussen Belgrado en Pristina, dus de twee hoofdsteden, die ging weer open. Ook op andere plekken en ook bij twee grensposten zijn die blokkades er nog wel, maar ze zijn verlaten, er zijn geen mensen meer bij. Er is ook wat brand gesticht. De verwachting is dat vanavond of morgen alle wegen en ook alle grensovergangen weer vrij zijn. Maar dat betekent niet dat de kou helemaal uit de lucht is. Nee, precies. En kunnen mensen nu wel weer makkelijk tussen de beide landen reizen? Ja, dat kan nu weer makkelijker. Nog steeds zijn er twee grensovergangen gesloten. Maar die belangrijkste is open. En dat geldt ook voor een aantal andere kleinere grensovergangen. Dus wie van Kosovo naar Servië wil of omgekeerd, moet misschien even omrijden, maar het kan wel. Ja, de situatie werd steeds gespanner. Hè? Het leger ook werd in opperste staat van paraatheid gebracht. Je vertelde net al eventjes dat verhaal over die agent die nu huisarrest heeft. Dat een van de oorzaken is. Maar ja, zit daar nog meer achter waarom Servië nu toch eieren voor zijn geld kiest? Nou ja, Servië zelf zegt zelf, hè, dus dan hebben we het over Belgrado, de hoofdstad, de regering daar, dat ze zelf niet achter die blokkade zitten, maar dat gaat om boze Servische inwoners van Kosovo. Nou, maar vrijwel iedereen denkt dat Belgrado en dan specifiek president Vučić daar wel degelijk achter zit. En nou, reken maar dat er flinke druk is uitgeoefend door de EU en vanuit de VS, zoals dat eigenlijk wel vaker gebeurt als Kosovo en Servië elkaar in de haren vliegen. En daarnaast speelt mee dat Servië niet zo heel veel verder kon gaan. Je noemde al die hoogste staat van paraatheid van het leger. Die had president Vučić uitgeroepen. Maar niemand hield er echt rekening mee dat hij echt Kosovo zou binnenvallen. Want dan zou die oog in oog komen te staan met de NAVO. Die zit in Kosovo met 3700 mannen en vrouwen die daar de vrede handhaven. Nou, tegen zo'n overmacht zou die echt kansloos zijn geweest en roemloos ten onder zijn gegaan. Dus ja, dan kiest hij in deze situatie uiteindelijk eigen voor zijn geld. Dus ja, barricades weg en ook het leger weer in een, nou ja, reguliere normale staat. Ja, dus de kou is nu uit de lucht. Maar goed, de relatie blijft natuurlijk slecht tussen beide landen. Ja, die is er niet bepaald beter op geworden. Aan de andere kant, hij kan ook niet heel veel slechter. Al meer dan 10 jaar onderhandelen ze over normalisering van de verhoudingen. Onder leiding van de EU. Op termijn willen ze daar allebei bij horen. En dan, nou ja, dan is het natuurlijk belangrijk dat de verhoudingen goed zijn. In ieder geval normaal. En nou, er zijn onder druk wel akkoorden gesloten gedurende die 10 jaar. Maar ja, die worden door onwil aan beide kanten voor een groot deel niet uitgevoerd. En ja, Servië en Kosovo spelen elkaar nog steeds de zwarte piet toe. Over en weer. En dan zie je dat zo'n conflict, er is niet zoveel voor nodig om het dan te laten escaleren. Ja, en dan worden de verhoudingen natuurlijk niet beter op. Nee, dankjewel voor jouw verslag vanuit Belgrado, Thijs Kettenis. Helene Geest, nog steeds wat files? Ja, het zijn er nog maar 2 gelukkig en ze worden ook korter. Op de A12 staat er nog eentje van Den Haag naar Utrecht bij knooppunt Prins Klausplein. Het oponthoud is daar nog 10 minuten, heeft te maken met de wegwerkzaamheden bij Zoetermeer. En op de A76 Heerlen-Belgische grens wordt ook aan de weg gewerkt bij de grens en dat kost je 20 minuten. Ander nieuws dan nog. Het water in de Noordzee is tijdens de nieuwjaarsduik rond de 7 graden. Dat heeft Rijkswaterstaat uitgerekend. Dat is gemiddeld voor de tijd van het jaar. Traditiegetrouw zullen op nieuwjaarsdag duizenden mensen een duik in het water nemen op zo'n 170 locaties in het hele land. En het Simon Wiesenthal Center heeft Kanye West uitgeroepen tot antisemiet van het jaar. De rapper krijgt die jaarlijks uitgereikte titel vanwege zijn herhaaldelijke antisemitische opmerkingen. Zo zei hij onder meer dat Adolf Hitler goede dingen heeft gedaan en dat men moet stoppen met het beledigen van nazi's. En honderden patiënten van een Brits ziekenhuis kregen vlak voor kerst de schrik van hun leven. Ze kregen van het ziekenhuis een sms waarin stond dat ze een agressieve vorm van longkanker hebben. Ook stond daarin dat de kanker was uitgezaaid en dus niet meer te behandelen is. Het ziekenhuis wilde volgens diverse Britse media een kerstwens versturen, maar dat ging dus behoorlijk mis. There's mountains on Mars and riverbeds too. Infinite stars and there's me and you. There's nothing he's doing, just keep on moving and be here now with me. Won't you be here now with me? Dance, dance, dance, let it be. Come on and dance, dance, dance, let it be, be, be. Dance all over me. Tonight we need, tonight we need. Won't you cut it up and dance all over me? Tonight we need, tonight we need. Won't you cut it up and dance all over me? Cut it up. Dance all over me. Cut it up and dance all over me. You walk through the desert and fall to your knees. You're perfectly sick, you got that mover's disease. It's a one-stop shop for that hot sweater. Be here now with me. Won't you be here now? You cut it up and dance all over. let it be, be, be. Dancer, love me. Come on and dance, dance, dance. Let it be, be, be. Dancer, love me. Tonight and me, tonight and me. Won't you cut it up and dance all over me? Tonight and me, tonight and me. Won't you cut it up and dance all over me? Tonight and me, tonight and me. Won't you cut it up and dance all over me? Tonight and me, tonight and me. Won't you cut it up and dance all over me? Musico met George Ezra en Dance All Over Me. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. In Zoetermeer zijn ze begonnen met de ontmanteling van de Mandela-brug. Begin december werd duidelijk dat de brug die over de A12 ligt voor een deel op instorten staat. Vandaag is het brugdeel weggehaald, zodat er een nieuw deel kan komen. En die operatie trok behoorlijk wat publiek, zag verslaggever Mark Hamer. Ja, maar als hij iets meer naar rechts komt, dan ziet hij dat... Heel langzaam. Dan zien we het brugdeel omhoog gaan. Ik heb 20 centimeter, 25, dat hij naar voren is. Ja, ja, ja. We kunnen een stuk al. Langstaan wachten? Jawel. Koude tenen? Nee hoor. Nou, dat niet. Mevrouw wel. Oké. U vindt het ook mooi? Maar ja, ik vind het wel jammer dat hij gesloopt gaat worden. Belevend. Ja? Ja, echt wel. U was er aan gehecht? Ja, het is toch een herkenningspunt voor Zoetermeer. Spectaculair, hè? Maar ook wel een beetje verdrietig. Waarom? Nou ja, ik hield van die brug. Ik ben er heel vaak overheen geweest. En als het regende, had je net even een stukje dat je beschut reed. Ja, want hij heeft een overkapping, hè, ja, de brug. Ja, dus dat was ook wel prettig. Maar hij werd gevaarlijk? Ja, ja. En dat is ook natuurlijk belangrijk dat dat verbeterd wordt. Ja, en eigenlijk in een paar weken tijd hebben ze dit hele project opgezet? 2 december, s'avonds om 8 uur, werd het afgesloten. Dus moet je nagaan hoe snel. Schijnen ze anders 2 jaar over na te denken. Heeft u er een mooie foto van, meneer? Ja hoor, een prachtige foto. Ja. Hij is bijna los, hè? Het is bijna helemaal ertussenuit, inderdaad. Ja, ja. Ja, het is een once in a lifetime, hè, zoiets. Ja, denkt u dat? Ja, hij is 1 keer gebouwd en nou 1 keer afgebroken. Dus, en dan komt er weer een tijdelijke andere brug op. Ja. Die zal ook wel weer gaan. Ja, ja, nou, we hopen hier iets moois van te maken uiteindelijk. Ja, wordt de poort van Zoetermeer. Hè? Ja, en die wordt nu weggetakeld eigenlijk, de oude poort, om het zo maar even te zeggen. Ja, maar er zal wel iets moois van terugkomen, zeker weten. Ja, want grote letter staat erop, Zoetermeer is dé plek. Maar de plek gaat even van zijn plek. Ja, deze plek wel. Zoetermeer blijft nog wel even, hoor. Dus ja, dat is geen probleem. We zien nu bijna, ja, nu zien we het helemaal, het licht tussen de brugdelen komen. En dan gaat de Nelson Mandela brug de hijskraan in. Ja, hij is los! Yay! Naar verwachting kan de Nelson Mandela brug op 15 januari weer in gebruik worden genomen. En de A12 gaat komende zaterdagmorgen weer open. Hoewel de verkoop van vuurwerk dit jaar enorm is gestegen ten opzichte van 3 jaar geleden, is het aantal verkooppunten de laatste jaren juist afgenomen. Van de ruim 1400 vuurwerkverkopers is bijna een kwart gestopt. Een van hen is Roel Perenboom, die zijn fietsenwinkel in Wageningen nu voor het eerst sinds 18 jaar niet heeft omgebouwd voor de verkoop van vuurwerk. Goedenavond. Goedenavond. Waarom bent u gestopt? Ja, we zijn vooral gestopt omdat we het eigenlijk moreel onverantwoord vinden om nog vuurwerk te blijven verkopen. We verkopen fietsen in onze winkel, een milieuvriendelijk product. Dat doen we van hoge kwaliteit. We sturen ook echt op dat mensen verantwoordelijke keuzes nemen, zeg maar. Duurzame keuzes. En wij vonden daar vuurwerk niet meer bij passen. Omdat het schadelijk is voor het milieu? Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat vuurwerk inderdaad niet zo milieuvriendelijk is. Hoe milieu-onvriendelijk het nou echt is, dat weet ik eigenlijk niet. Dus. Maar het is zeker niet milieuvriendelijk. En daarom vonden we het niet zo goed meer bij ons passen. Nee, u heeft 18 jaar vuurwerk verkocht. Wanneer kwam dat bezwaar eigenlijk? Of heeft dat altijd wel een beetje geknaagd? Nou, in alle eerlijkheid is het iets van de laatste, zeker, laten we zeggen, de laatste 3-4 jaar dat we mochten verkopen. Dus inmiddels is dat al een jaar of 6 geleden of zo. ja, dat het wel knaagt. En dat we met allerlei excuses richting onszelf. En als we het zelf niet verkopen, gaat een ander het wel verkopen. Dus het toch bleven doen. Maar uiteindelijk hebben we gezegd van ja, weet je, we moeten niet elke keuze die wij maken laten sturen door geld. We moeten achter de keuze staan. We moeten, hoe denken we er nou eigenlijk echt zelf over? En ja, als we het moreel onverantwoord vinden, dan moeten we gewoon ons hart volgen en gewoon stoppen. Ja. Vanmorgen hoorde ik hier op Radio 1 een gesprek met een vuurwerkverkoper. En die zei, vuurwerkverkoper, dat is het mooiste wat er is. Gaat u het missen? Laten we zo zeggen, mensen entertainen. En dat doen we ook met vuurwerk. Gewoon als we zien het plezier wat mensen in onze winkel beleven als ze er zijn om vuurwerk te kopen. De drukte. Ja, dat ga ik wel missen. In die zin, dat vind ik leuk. We hebben ook wel eens andere evenementen waar een hoop mensen zijn. Dat is leuk om te zien dat je mensen op die manier kan plezieren. Maar ja, andersom. Dat kan dus ook op een andere manier, zegt u. Zeker. Ja. Nogmaals, we doen allerlei dingen om mensen te plezieren. En dat hoeft niet per se met vuurwerk vergekoopt te zijn. Nou, bent u dus lang niet de enige die gestopt is? Al vraag ik me af of zeg maar, ja, de problemen van het klimaat, of dat bij de anderen ook een rol heeft gespeeld. Maar verbaast dat u dat toch bijna een kwart is gestopt in de afgelopen jaren? Nou, of het me verbaast, weet ik niet. Kijk, iedereen heeft natuurlijk de afgelopen 2 jaar niet mogen verkopen. Dus de bedrijven hebben ervaren hoe het gaat op het moment dat ze niet verkopen. En wellicht dat ook een rol gespeeld heeft. Ze zeggen van, nou, we kunnen het prima redden zonder. Ja, want je bent natuurlijk nooit het hele jaar door vuurwerkverkoper. Het is natuurlijk altijd alleen maar iets voor nu. Ja, ja. Maar andersom is het wel zo. Kijk, ik weet ook wat het verdienmodel is achter vuurwerkverkoop. En ik kan me heel goed voorstellen dat er bedrijven zijn die het financieel niet kunnen missen. Andersom denk ik van, nou, we hebben het een paar jaar niet gedaan. En het is natuurlijk zo dat we allemaal al jaren discussiëren over de vraag, hoe lang gaat het nog zo zijn dat je vuurwerk mag verkopen? Dus ik denk dat het wel verstandig is om je bedrijfsvoering zo in te gaan richten dat je ook zonder het vuurwerk kan overleven. Want u denkt dat er gewoon een landelijk vuurwerkverbod aan zit te komen? Die kans is in ieder geval aanwezig. En als ik denk dat je als ondernemer ook bezig moet zijn met de lange termijn en niet alleen maar op de korte termijn geld moet verdienen. Dus als je blijft hangen in het idee dat vuurwerk echt onderdeel is van je verdienmodel, dan kon het misschien op termijn wel eens misgaan. Ja, maar u zegt net zelf, het was best wel een leuk verdienmodel. Zeker. Ja, dus dat gaat u wel missen, denk ik dan. Dat ga ik missen. En ik ben niet rijk, ik kan geen Mercedes rijden, maar ik kan met de fietsen genoeg verdienen om dat wat ik met vuurwerk mis gewoon te kunnen missen. Oké, nou, dat is in ieder geval voor u goed nieuws. Had u nog wat liggen van vorig jaar? Er ligt een klein beetje nog, zeg maar, momenteel. Dat raken we kwijt. Dat gaan we weggeven aan mensen die het toch leuk vinden. Het is met niet name zelf alles afsteken? Nee, daar is het. Nee, daar gaan we niet doen. Maar het is met name heel veel categorie 1 vuurwerk wat we nog hebben. Eigenlijk vuurwerk wat je het jaar rond mag verkopen. Dat is dus, zeg maar, het kindervuurwerk. Ja, het kindervuurwerk. Maar ook dan, uiteindelijk vind ik, als je moreel stopt, moet je eigenlijk gewoon stoppen. En dan moet je het niet toch weer niet zelf ook nog gaan uitnutten. Doen. Dus we gaan dat niet doen. We komen er vanaf van de laatste stukjes. Hoe precies, weet ik het niet. Maar we gaan het in ieder geval zeker niet allemaal zelf massaal afsteken. Dank, Rob Berenboom. Vanaf dit jaar dus geen vuurwerkverkoper meer. Fijne jaarwisseling. Dank u wel, ook zo. En dit was Nieuws & Co. Zometeen Dit is de Dag met Jan-Willem Wesseling. Wat ga je doen, Jan-Willem? Nou ja, dit jaar dat was het jaar waarin de Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma de Tour de France won. En de ploegleiding onthult zometeen in Dit is de Dag het geheime masterplan dat tot die overwinning leidde. Zo. Morgen dan is er nieuwe Nieuws & Co. Dan met Dielke. Ik ben er in het nieuwe jaar weer. Komende maandag is dat al. Eerst krijgt u nog de hoofdpunten van het nieuws met Ties van Kesteren. Fijne avond. NPO Radio 1. Servië heeft de hoogste staat van paraatheid van het leger weer afgeschaald. Die werd dinsdag ingesteld omdat de spanningen met Kosovo al weken opliepen. Servië wilde bij de grens alles doen wat nodig is om het Servische volk in Kosovo te beschermen. Waarom de maatregel weer is ingetrokken is nog niet duidelijk. Een automobilist die vastzit vanwege een dodelijk verkeersongeval in Rotterdam op tweede kerstdag blijft 2 weken langer vastzitten. Justitie verdenkt de 28-jarige man uit Den Haag van te hard rijden door rood rijden en rijden onder invloed. Bij de frontale botsing kwamen 2 volwassenen en een kind om het leven. De Hagenaar raakte zelf zwaar gewond. De verkoop van nieuwe snorfietsen is sterk gedaald sinds de aankondiging van de helmplicht voor deze categorie. Er zijn dit jaar tot nu toe 40% minder snorfietsen verkocht. Het aantal brommers is juist flink toegenomen met 38%. Vanaf 1 januari moeten Nederlanders met de snorfiets verplicht een helm dragen, ook al is de maximumsnelheid 25 km per uur. Het weer: in de loop van de avond klaart het op. De temperatuur daalt vannacht naar 4 tot 6 graden. Morgenochtend is het droog met ruimte voor de zon. 'S Middags regen met in het noordwesten kans op zware windstoten. Het wordt 8 tot 12 graden. En voor de situatie op de weg bij de ANWB, Helene de Geest. Er staat nog 1 file en dat is er eentje in het zuiden van het land, op de A76 van Heerlen naar de Belgische grens. Tussen Geleen en knooppunt Kerenzijde is het oponthoud 35 minuten. Er is daar een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag.